Eskiden bir insan yaşadı, atışanı vardı, bir de kemanı. Halk onu severdi, halk ona tapardı. İsmi El Romano, bir kahramandı. Yıl 1415, İspanya yöresi. Bir yanda yokluk, bir yanda açlık. Millet perişan, çaresiz sefildi. Yürekleri suskun, başları eğik. Özgürlük diye haykıran bir sesin arkasından yüzlerce haykıranlar daha. İnsanlık diye haykıran bir sesin arkasından yüzlerce haykıranlar daha. Padişah kıskandı, delirdi, şahlandı. Onu esir aldı, zindana attı. Aç susuz işkence, 7 gün dayandı. Çok acı bir an, büyük bir kayıptı. Halkın öfkesi isyan yaratmış. Soğuk bir savaş, binlerce ölü. Uzun sürmedi, padişah pes etti. Yaşasın adalet, iyiler kazandı. Asırlardır böyle, böyle kalacak. Kahramanlar ölmez, hep yaşayacak.